Ilagadag si Nela sa butikan, umakbang kahit na mahirap. Iyong mga paa'y madudumihan, palatandaan ng pagsusumikap. Bumangon sa hamon, lalaban at hindi ka napapayag. Magpaagos sa alon, sabay nating itataas ang layak. Ilagad ang tsinela sa putikan, humagbang kahit na mahirap. Iyong mga paa'y madudumihan, palatandaan ng pagsusumikap. Bumangon sa hamon, lalaban at hindi ka napapayag. Magpaagos sa alon, sabay nating itataas ang layan. Barong-barong, patong-patong, ulok na bahay, kalong-kalong ng lupang di sa amin. Sakong-sakong dasal, wag palayasin. Halo-halo mga sana na nagkadikit-dikit, parang kapit mo sa gamit na nagkailit-ilit. Maniningil na pagkakulit-kulit sa kakarampot mong naipon na nagkapunit-punit. Lumang 20, 50, maswerte kung 100 para kang binenta. Pagkatapos ay dinag-anon ng kalong sinilabon, luto ang walang lamon, kaliwa o pakanon. Alam mo pa ba ang daon? Di natapakan, pinupulaan. Sinabihan ka na ba na hanggang dyan ka na lamang? Maraming nakaharang kahit magsabing paraon. Minsan ng paglaban lang ang natitirang paraon. Ilagad ang tsinela sa putikan, humakbang kahit na mahirap. Iyong mga paa'y madudumihan, palatandaan ng pagsusumikat. Bumangon sa hamon, lalaban at hindi ka napapayag. Magpaagos sa alon, sabay natin itataas ang layan. Ng mga guhit-guhit sa mga paladong hiling ay hindi madinig-dinig. Tuyo at lumalatay kapag hinaplit ka ng siit. Walang maaaning bunga kahit dilig ka ng dilig. Kumandiridi dahil baka may magising na kakahiya. Bagkos humulagpos ang poste ng bahay at gumiba. Kumayod na parang wala kang karapatang humiga. Kumura kahit na ayaw mong kapalan ng mukha. Di natapakan, pinupulaan. Sinabihan ka na ba na hanggang dyan ka na lamang? Maraming nakaharang kahit magsabing paraon. Minsan ang paglaban lang ang natitirang paraon. Ilagad ang tsinela sa putikan, humagbang kahit na mahirap. Iyong mga paa'y madudumihan, palatandaan ng pagsusumikat. Bumangon sa hamon, lalaban at hindi ka napapayag. Magpaagos sa alon, sabay natin itataas ang layak. Ilagad ang tsinela sa putikan, humakbang kahit na mahirap. Iyong mga paa'y madudumihan, palatandaan ng pagsusumikap. Bumangon sa hamon, lalaban at hindi ka napapayag. Magpaagos sa alon, sabay nating itataas ang layan.